mi płuca, bo moje się zapadły. Możesz pomyśleć też o butach, moje się już zdarły. Pożycz mi oczy, ja nie widzę już nic. Pożycz mi nogi, moje nie mają już siły iść. Pożycz serce, moje wciąż bije, ale to kamień. Pożycz rozsądek, ja wciąż czuję się jak błazen. Pożycz wiedzy, ja nic nie wiem, do dzisiaj uszy też daj. W moich tylko głucha cisza. Pożyczaj. Wiem, że oddam, nie wiem kiedy, przepraszam. Wiem, że się nie poddam, nawet kiedy się wywracam. Działam na twoich częściach zastępczych. Pożycz dłonie, włożę w nie długopis i napiszę wersy do niej. Pożycz dystans, ja często tracę nerwy. Pożycz swój czas, ja pozamieniam go w litery. Wiedz jedno, jeśli my to wspólnie, oddam ci wszystko, długów żadnych nie masz u mnie. Tak, długi to nie materia. To nasze ciała, słowa, myśli, krew w arteriach. To coś więcej, bo już na zawsze pod skórą. A moje oczy są twoje, jeśli chcesz, bierz, strach jest bzdurą. A jeśli jestem tak śmiały, by o coś prosić, by z twojej osobowości workami wynosić inspirację, to pożycz siłę, albo daj tysiąc atletów, bo sam nie wiem, jak pociągnę tę lokomotywę. I muszę nocami słuchać tępych fletów, a mógłbym siedzieć z diabłem u kelnerów i pożyczyć czas na godzinę. Przy barze tuż przed świtem, zacząć dzień klinem. Z cyrografem w ręku wiedzieć, że za to zgniję, nie żałuję. Przez chwilę, czy chcę aż tyle? Wiem, że może to krępować, ale to w jedną stronę bilet. Gdy mógłbym wszystko oddać, pożycz mi duszę, bym mógł się zobowiązać. Podpisać papier, bo wszystko albo nic. Pomyśleć najpierw, nigdy serce nie ma siły bić. Pożycz odwagę, jak gdy wstaję, mam problem. Bo wiem, ile mam mocy, nie chcę rozmienić jej na drobne. Wzajemny portfel, bierz ile potrzebujesz, drę te weksle. Tylko to, co czujesz, mnie interesuje. Wiem, kim jestem, znam moc samorodków. Myśli, serce wielkie, ognisko płonie w środku. Wiem i jeśli mam czelność ciebie prosić, to tylko dlatego, że za ciebie mógłbym nosić każdy ciężar. Oddaj pleca, chętnie wezmę. Oddaj strach, daj zaufanie, chwyć za rękę. Pożycz, nic nie chcę, wszystko mam tu obok. Pożycz, bierz, jeśli chcesz, ja jestem tobą. Zawsze obok, bo dla nas my transparentni. My czyn i słowo, choć nieraz tak obojętni. Bo duma, bo blabla, strach, myśli, klatka. Miłość jest bezcenna, eskapizm to pułapka. We'll be right back.